Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio, program trzeci. Aneta Aftoniuk, dobry wieczór. Jest 19. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Kampania prezydencka oficjalnie ruszyła, kandydaci zbierają podpisy. Przed nami szczyt zachorowań na grypę. Lekarze mówią o lutym, marcu. Oburzenie we Francji po tym, jak sztuczna inteligencja odtworzyła głos nieżyjącego aktora dubbingującego Sylwestra Stallone. Rozpoczęła się prezydencka kampania wyborcza. W Dzienniku Ustaw opublikowano postanowienie marszałka Sejmu w tej sprawie. Pierwsza tura wyborów odbędzie się 18 maja, ewentualna druga 1 czerwca. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski już zbiera podpisy pod swoją kandydaturą, a jutro zaczyna objazd kraju. Jutro ruszam o świcie w trasę, no bo teraz to, co najważniejsze, kampania wyborcza wreszcie się rozpoczyna, także będę odwiedzał wszystkie regiony po kolei, no i oczywiście zapraszam Państwa do śledzenia tej naszej trasy. Prezydent Warszawy zapowiedział, że na czas kampanii weźmie w ratuszu urlop. Podobną deklarację o urlopie złożył popierany przez PiS szef IPN-u Karol Nawrocki. Start w wyborach zapowiedziało w sumie 13 kandydatów. Zbiórkę podpisów zaczęła także kandydatka Lewicy Magdalena Biejat. Aura nie sprzyja temu, żeby zbierać podpisy, ale ja jestem doskonałej myśli, dlatego że pomimo tej aury już teraz te rozmowy na ulicach idą bardzo dobrze. Do 24 marca kandydaci muszą zebrać 1000 podpisów i zarejestrować komitet. Następnie, aby startować w wyborach, będą musieli zebrać 100 tysięcy podpisów poparcia. Grypa atakuje, ale szczyt zachorowań jeszcze przed nami, mówi główny inspektor sanitarny. Dr Paweł Grzesiowski dodaje, że coraz więcej osób zgłasza się do lekarzy z ostrymi infekcjami układu oddechowego. W tej chwili mamy przeciętnie 1500 na tydzień epizodów, jeżeli chodzi o wizyty lekarskie z powodu ostrej infekcji układu oddechowego, a w sezonie letnim to jest ich 300, czyli mamy czterokrotny już wzrost częstości wizyt z powodu ostrych infekcji układu oddechowego. Szczyt grypowy prognozowany jest na luty-marzec. Krakowscy radni chcą ochronić małe osiedlowe sklepy spożywcze. Zajmują się projektem uchwały, która zaliczy te spożywczaki do tak zwanych branż chronionych, do których należą m.in. szewcy, kaletnicy czy lutnicy. Podstawowy warunek dla sklepów, które będą chronione, jest jeden. Minimum 30 lat działalności w jednym miejscu, powiedział nam Łukasz Maślona, radny i pomysłodawca uchwały. W zeszłym roku kilka takich charakterystycznych miejsc zniknęło, jak chociażby na Kazimierzu sklep żelazny, sklep spożywczy, ale też w poprzednich latach warzywniak na Rajskiej czy też w Nowej Hucie wiele takich miejsc zostaje zamkniętych ze względu na to, że przegrywają konkurencję z sieciówkami, z franczyzami, które wiemy, że mogą dyktować dużo niższe ceny. O tym, czy stare spożywczaki będą w Krakowie chronione, radni zdecydują po drugim czytaniu uchwały za 2 tygodnie. We Francji kontrowersje wokół filmu z dubbingiem opartym na sztucznej inteligencji. Program odtworzył głos nieżyjącego aktora, który przez lata dubbingował Sylwestra Stallone. Końcowy efekt nie przekonał widzów i oburzył francuskie środowisko aktorskie. Stefan Folzer. Ten głos od lat kojarzył się Francuzom z gwiazdą filmów Rambo i Rocky. A tak brzmi Stallone w wersji odtworzonej przez sztuczną inteligencję. Zmarły w ubiegłym roku Alain Dorval był jednym z najpopularniejszych aktorów dubbingowych we Francji. Dwa startupy użyły sztucznej inteligencji, by odtworzyć jego głos i wykorzystać go w nowej amerykańskiej produkcji ze Stallonem. Francuski zwiastun filmu Armor wywołał jednak falę krytyki, głównie ze strony aktorów dubbingowych, którzy od kilku miesięcy prowadzą kampanię przeciwko sztucznej inteligencji w ich zawodzie. Sprawa nabrała też politycznego wymiaru, bo rozmowy z producentami prowadzi córka zmarłego aktora, francuska minister Aurore Bergy. Polityk twierdzi, że została oszukana. Twórcy filmu poinformowali z kolei, że dysponują alternatywną ścieżką dubbingową, nagraną przez innego, niewirtualnego aktora. Stefan Folzer, Polskie Radio. Rozpoczęła się sprzedaż biletów na eliminację do międzynarodowego konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Na przełomie kwietnia i maja w Filharmonii Narodowej w Warszawie zaprezentuje się 160 pianistów, a do głównej części konkursu zakwalifikuje się połowa z nich. Ci, którzy kupili bilety, zachwyceni.

Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 19:00 popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki dobiegła końca. Za ostatnie 3 godziny dziękuję Daniel Leśniewski, Katarzyna First-Wojtkowska, Ewa Lipowicz i Aneta Awtoniuk, a za moment na naszej antenie rotacja. Ania Lalka już koło mnie. Dobry wieczór, dobry cześć. Dobry wieczór, cześć. Co dzisiaj w rotacji dobrego? Dzisiaj w rotacji trochę różności będzie i punk, ale też trochę delikatnych brzmień, więc myślę, że dość różnorodnie. Rotacja. Katarzyna First-Wojtkowska realizuje dzisiaj audycję. Ja nazywam się Ania Lalka i rozpoczynamy od zespołu The Taps. Walijski indie pop, zespół The Taps z nowym singlem Narcissist. Takie wyraźne, radosne gitary łączą się z refleksjami o tym, jak randkuje się po żałobie. O tym jest ten singiel i kolejne single, które również tak poruszają się w tej smutno-radosnej estetyce. Niektórym przypomina to klimatem jeden bardzo znany brytyjski zespół rockowy. Ciekawa jestem, jakie są skojarzenia. Można pisać na adres rotacja@polskieradio.pl. Start a modern family. artysta z Nowego Orleanu Benjamin Booker już teraz w Trójce. Niedługo powróci z pierwszym od lat albumem i zapowiada go kolejnym klimatycznym singlem, który przed chwilą słyszeliśmy, Slow Dance in a Gay Bar. Wśród tych smutnych szeptów, delikatnych bitów, które mogliśmy usłyszeć w utworze, mamy się poczuć tak, jakbyśmy zobaczyli światełko we mgle. To pokazuje nam artysta i myślę, że to też chciał przekazać nam Kuba Więcek w utworze Dance of Hopes and Disappointments. Saksofonista Kuba Więcek w swoim projekcie Hoshi wziął na warsztat bity, które wcześniej stworzył dla raperów, a jednak starał się je przearanżować na kwartet jazzowy. Bardzo mu się to udało, został doceniony za otwartość na łączenie międzygatunkowe, za ten projekt oraz swoje inne różne działania w kontekście tego mieszania gatunków paszportem polityki. Artysta otrzymał wczoraj nagrodę w kategorii muzyka popularna. Więcek to jest nie tylko jazzman, ale też producent muzyczny współpracujący z artystami hip-hopowymi czy popowymi. Ma na koncie albumy z Kozą, utwory między innymi z ATZ-em, Anią Szlagowską czy Zalią. Ja najbardziej doceniam go za Hoshi Sessions. To jest projekt, w którym on na żywo pokazuje, jak te gatunki i jak ten wokal z jazzem może się przepięknie łączyć. Jedną z zaproszonych do projektu artystek była współnominowana w paszportach polityki Kasia Linz. Przyznam szczerze, że trzymałam kciuki za oboje, ale tu jednak wygrał Kuba Więcek. Za to posłuchajmy Persefony, Kasia Linz. Przerwita, już się nie spotkamy, zabita, żeby mnie bolało, nie chcę skończyć jak z narcyzem Persefona. Jednym ruchem zerwij silną więź, podaj wszystko. Działa wstecz, musimy mieć pewność, że więcej nie, jeśli tak miał. żeby jeszcze być za krąg znowu. Miałam kilka żyć, ominę ten dzień, co na zawsze zepsuł mnie. Przerwij to, niech się nie powtórzy, zabij tak, żebym już nic nie czuła. Dajmy sobie koniec, jeszcze nie chcę należeć do persefony. Mityczna Persefona w trójce od Kasi Linz. Przypominam, że wcześniej mówiłam o niej w kontekście Hoshi Sessions, bo to wersja na żywo. Można ją znaleźć na przykład na profilu YouTube Kuby Więcka. To jest projekt, w którym podkreśla się tę wartość muzyki na żywo. Ja niesamowicie, naprawdę niesamowicie wspominam koncerty Kasi Linz, a szczególnie ten w Stodole po wydaniu płyty Omen z 2023 roku. To jest jedno z moich najważniejszych wydarzeń polskiej muzyki, jeżeli chodzi o koncerty studyjne, koncerty klubowe. Mam nadzieję, że jest jakiś słuchacz lub słuchaczka, która też była i może podzielić się wrażeniami. Proszę pisać na rotacja@polskieradio.pl. A jeżeli mowa o koncertach Kasi Linz, to warto zwrócić też uwagę na skład koncertowy, który robi wrażenie. Różni muzycy, którzy dołożyli się do sukcesu tej artystki, to skład, który ma różne projekty inne. Aga Bigaj, która gra na klawiszach w zespole Kasi Linz, pracuje również z Patrykiem Depanem i ma też solową twórczość. Postanowiłam wybrać jeden z singli tej artystki. Posłuchajmy utworu Płuca. Słabnie pójdę. Ora Kogan i Cowgirl. Przyznam się szczerze, że to moje odkrycie, choć utwór ma miliony odsłuchań w streamingu. Ale czasem tak bywa, szczególnie gdy tak gonimy za nowościami, za premierami, to te albumy z 2023 roku, czy jeszcze wcześniejsze, oczywiście mogą umknąć. Tyle jest do odkrycia, to jest właśnie w muzyce najpiękniejsze. Jeżeli chodzi o nowości, mam je w zanadrzu, oczywiście jeszcze ich dużo. Teraz czas na debiutantki i szybsze tempo, zdecydowanie. One w rotacji mają u nas płytę tygodnia, Who Let the Dogs Out, Lamborghini Girls i utwór You're Not From Around Here. Run down houses in the run down town. Culturally commodified housing price monopolized. Run down houses in the run down town. Traffic cops and coffee shop businesses and office blocks. Crime rate low and the rent rise up. Elevate, globalize, residents dehumanized. Run down houses in the run down town. Liquor, paint revitalizes, run down houses in the run down town. Equitize, villainize, violate squatters' rights. Low laws are ruining your brand new town. Town hall becomes a brewery, furthering disparity. Try to yell censor, one voice community. Elevate and globalize, presidents dehumanize. Low laws are ruining your brand new town. Gentrification is a process of urban development in which a neighborhood develops rapidly over a short time, changing from low to high value. Original residents, families, single working mothers, low income households are displaced from the very community that they helped build. Renovate and modernize, liquor, paint, revitalize, run down houses in the run down town. Culturally commodified, housing price monopolizes, run down houses in the run down town. Traffic cops and coffee shop, businesses and office block, the crime rate low and the rent price up. Elevate, globalize, residents dehumanize, low lives are ruining a brand new town. Punk, rock, noise, street duet, Lamborghini Girls z Brighton. Muzyka buntu, taka mięsista, gęsta, pełna wstrząsów, ale i humoru z komentarzem politycznym. Myślę, że godnym prawdziwych, czy też najlepszych girls bandów. Posłuchajmy jeszcze jednego utworu ich twórczości, czyli Love. Thank you. w rotacji Emil and the Sniffers, czyli australijski pub rock z fenomenalną Amy Taylor na wokalu. My za to wędrujemy z Australii z powrotem do Europy. Dziś rozpoczął się kilkudniowy festiwal showcase'owy w Holandii, ESNS, trudne słowo, trudny skrót. Wydarzenie promuje muzykę europejską i różnych artystów, w tym z Polski. Najważniejsze jest to, by promować swoją nowatorskość i też otwartość na różne gatunki. Było dzisiaj trochę o Kubie Więcku, ale myślę, że w kontekście łączenia gatunków jazzowych z muzyką popularną, myślę, że warto wspomnieć w tym przypadku o kosmonautach. To oni w line-upie tego festiwalu. Pokażmy teraz trochę, o co w tym chodzi. Kosmonauci i Paulina Przybysz, Fagda. I'm not sorry, I'm outspoken, not so humble anymore, I hope it's okay. You say you like me, we grew up in 90s, I know the story, the pain I carry behind me. Rueda, Rueda. Ja na początku myślałam, że to Rosalía, ale choć Hiszpanka, to María José Hierro, to jedna z artystek, którą można usłyszeć na żywo na trwającym holenderskim festiwalu ESNS, o którym mówiłam wcześniej w kontekście kosmonautów, ale ta artystka również w line-upie. Gdy różne osoby pytają mnie, jak szukam nowej muzyki, czy moi znajomi dziennikarze, to często odpowiadam, że sprawdzamy programy wydarzeń muzycznych na całym świecie, bo tak można odkryć naprawdę różne brzmienia. Mam nadzieję, że John Glacier, której utwór najnowszy posłuchamy już za moment, również pojawi się na jakimś festiwalu. Być może na OFFie, nie wiem, tego naprawdę nie wiem. Nie wiemy jeszcze, co będzie w kolejnych ogłoszeniach, bo przypominam, że w audycji Rotacja ogłaszamy, kto pojawi się na tym festiwalu. Kolejne ogłoszenie już pod koniec stycznia. A my posłuchamy John Glacier, Sampha, Ocean Stepping, a jeżeli Artur Rojek słucha dzisiaj audycji, kto wie, być może jestem przepowiednią. Know me, but they don't know me. Take the time, take it slowly. Know I like to live boldly, but it's my life and they don't know me. Ocean stepping on shores. Crash the wave, then I pause. Bring it back to the land. Full cycle, like to make plans. People touching on tangents. Handing me, they can't manage it, cause I talk a lot about bands. Find it weird, I've got fans. I just hear it out and I dance. Hear it all, I can't fall, cause I'm ocean stepping on shores. Ocean stepping on. Like to sing along, but I've been a done. I'm just stepping on. And it's ringing off, I don't give a fuck. Let the people talk. Hear it out and I fall. I'm just ocean stepping on shores. Ocean stepping on. Like to sing along, but I've been a done. I'm just stepping on. And it's ringing off, I don't give a fuck. Let the people talk. Hear it out and I fall. Nice place. Keep moving, don't stay. Rolling stone in a rage. Time needs its own space. Life coming in crazy. Tide coming in crazy. Sky stepping on a sunbeam. Ocean stepping on a daydream. Ocean stepping on a daydream. Yeah. Let's sing along, but I've been a done. I'm just stepping on. I don't give a fuck, let the people talk. Hear it out and I fall. I'm just ocean stepping on shores. Ocean stepping on. I like to sing along, but I've been done. I'm just stepping on. And it's ringing off, I don't give a fuck, let the people talk. Hear it out and I fall. I'm just ocean stepping on shores. Ocean stepping on shores. John Glacier zapowiedziała m.in. tym singlem pierwszą solową płytę pełnoprawną. Czekamy i tak jak podkreślałam, naprawdę nie wiem, kto wystąpi na OFFie, ale mam nadzieję, że będzie to ta artystka. Przez ostatnią godzinę była z wami Katarzyna First Wojtkowska, która realizowała rotację. Ja nazywam się Ania Lalka i żegnam się utworem, który również jest zapowiedzią nowej płyty od zespołu Florist. Have Heaven. I to też moje życzenie na dzisiejszy wieczór. Took a long breath in the middle of a town. Found myself in a body. There was a long fragment of colors coming from the baby's eyes. From the mother's side.